Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu, bapak pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lajengaken kajian tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan sak menika kita ngancik wonten ing ayat kaping 23. Inggih menika ayat ingkang kasebat wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 79. Ingkang ayat menika ringkesipun aturan kangge kula panjenengan sami tiyang mukmin lan ugi kewajiban kangge kula panjenengan sami tiyang mukmin supados langkung ngatos-atos saking musuh-musuh Islam. Nah, Allah Ta'ala ngendika wonten ing surat An-Nisa ayat kaping 79 menika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakun fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, khudhu khidrakum, podo siap-siapo utawi podo ngati-atio. Ingkang maknanipun wonten ing mriki, saged kita beto ugi podo siap-siapo. Fanfiru thubatin awinfiru jami'an. Podo mangkato, podo majuwa sira kabeh ing kelompok-kelompok utawane awinfiru jami'an. Utawane podo maju sira kabeh bebarengan. Wong kang podo iman, podo maju sira kabeh, podo ngati-ati sira kabeh, fanfiru thubatin podo maju ing kelompok-kelompok, awin firu jami'an, utawane podo maju bebarengan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah piyambakipun ngendikake lan nerangaken babagan tafsir ayat menika, ta'alam ayyuhal mu'min annahu ma nadallahu ta'ala ibadahul mu'minina illa liyubayyina lahum tariqa sa'adatihim wa kamalihim. Padha ngerti hi wong mukmin menawa Allah Subhanahu wa taala ora nimbali hamba-hambane wong-wong kang padha iman kejaba liyubayyina supaya niku si Allah nerangake marang wong-wong mukmin kuwi mau tariqa sa'adatihim dalan kang ndadekake kebahagiaan kanggone wong-wong mukmin kuwi mau lan dalan kang ndadekake kesempurnaan kanggone wong-wong kang mukmin kuwi mau lan Allah mboten nimbali kecuali kejabi kangge napa kangge mulyaaken tiyang mukmin kangge ngarahaken tiyang mukmin awit li annahum auliyauhu wa huwa waliyuhum Awit tiyang mukmin menika wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Lan semantan ugi Allah menika walinipun tiyang-tiyang mukmin. Wa anna ma ya'ti ba'dan nida'i la yakunu illa amran munjian wa mus'idan aw nahyan mub'idan 'anil syaqawati wal khusrani fid darain. Lan menawi napa ingkang wonten saksampunipun seruan timbalanipun Allah Subhanahu wa taala punika boten sanes kejabi amron munjian perkawis ingkang saged nyelametaken lan ugi perkawis ingkang saged mbahagiaaken utawi menawi awisanipun Allah taala menika awisanipun Allah taala ingkang nebihaken anisaqawati saking kebinasaan lan ugi kerugian wonten ing dunya lan akhirat. Utawi ugi peringatan. Kanthi peringatan menika wau tukhayyifu wa tarhabu. Fatahmilul mu'minina 'ala muwasalati fi'lil khairat. Utawi menawi mboten dawuhe Gusti Allah utawi mboten awisanipun Allah taala menika peringatan. Peringatan ingkang tujuanipun menika meden-medeni supados tiyang mukmin menika saged langkung nindakaken kesaenan-kesaenan. Dados wontenipun peringatan lan kangge meden-medeni menika tujuanipun supados tiyang mukmin saged langkung nindakake kesaenan-kesaenan lan amal ibadah. Utawi wastina bil munkarat nebihi perkawis-perkawis ingkang dipun larang. Nah, menika perkawis ingkang boten aneh. Perkawis ingkang boten aneh. Awit napa Allah menika boten mungkin li annal waliya la yuridu li auliyaihi illa najatahum. Awit Allah menika boten ngerosake dumateng wali-wali ini pun kejabi keselamatan. Allah mboten mungkin ngerosake dumateng wali ini pun kejabi ngerosake keselamatan, kebahagiaan kangge wali-wali ini pun nggih menika tiang-tiang mukmin. Nggih namung menika napa ingkang dados kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Lan semantan ugi tiang-tiang mukmin menika walinipun Allah Subhanahu wa taala lan Allah ugi walinipun tiang mukmin. Kados sini nalikanipun Allah taala ngendikake babagan punika Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah kuwi waline wong-wong kang padha iman. Kang Gusti Allah kuwi yukhrijuhum ngetokake wong kang iman kuwi mau saka minat dzulumati saka kegelapan marang nur cahaya. Napa maknanipun yukhrijuhum min dzulumati syirki wal kufri wan nifaq. Allah taala ngedalaken tiyang mukmin menika saking kegelapan kesyirikan utawi saking pepeteng kesyirikan, kekufuran lan ugi nifaq. Lan semantan ugi kabairi dzunub wa fawahisil qaul wal amal. Dosa-dosa gedhe lan ucapan-ucapan keji utawi tumindak-tumindak keji dipun dalaken saking perkawis-perkawis menika wau. Nah menika makna yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Nggih ngetokake wong-wong kang mukmin kuwi saka pepeteng marang pepadang nggih menika nggih marang cahaya ingkang maknanipun saking pepeteng kesyirikan, kekufuran, nifak, dosa gedhe nggih lan ugi ucapan ingkang keji lan tumindak ingkang keji. Litab ko anfusuhum zakiyatan tahiratan yardaha ta'ala. Sobatos jiwanipun tiyang mukmin menika tetep wonten ing keadaan suci, nggih, resik Lan menika lajeng dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan menika kados dene dipun ngendikake Allah taala wonten ing Al-Qur'an, ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Wali-wali negosi Allah yaiku wong kang la khaufun alaihim, ora ana rasa khauf. Khauf menika ajrih gegandengan kalian masa depanipun. Walahum yahzanun lan ora ana ora duweni rasa hazan, sedih gegandengan kalian masa lalunipun. Terus walinipun Allah inggih menika mboten sanes tiang-tiang mukmin kalih Gusti Allah dipun jamin mboten bakalan khawatir ajrih gegandengan kalian masa depanipun. Pramila mboten wonten tiang ingkang tiang wau menika iman kanthi sae dumateng Allah taala cerak kalian Gusti Allah kok khawatir kalian masa depanipun. Mboten mungkin. Awit piyambakipun yakin danten menika sampun dipun jamin dening Allah Subhanahu wa taala. Terus boten mungkin wonten tiyang mukmin ingkang sae keimananipun kok kuwatir gegandengan kalian masa depanipun. Lan ugi boten sedih gegandengan kalian masa lalunipun utawi nggih perkawis-perkawis ingkang sampun kedadosan wonten ing wekdal rumiyinipun. Nah, mereka janjinipun Allah taala. Lan sinten to walinipun Gusti Allah dipun terangaken wonten kalimat selajengipun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaiku wong-wong kang padha iman lan kang padha takwa. Pramila sinten kemawon tiyang ingkang nggadahi sifat iman lan tiyang ingkang nggadahi sifat takwa menika walinipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten kemawon tiyang ingkang iman lan tiyang ingkang takwa menika walinipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kathah sanget walinipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged kita batesi. Gitu. Terus walinipun Allah menika alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaiku wong-wong kang padha iman lan kang padha takwa. Menika walinipun Allah Subhanahu wa taala kados sini dipun ngendikake wonten ing Al-Qur'an. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kangge wali-walinipun Allah wau bakalan bikantuk kabar gembira wonten ing alam dunya lan semanten ugi wonten ing alam akhirat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, menawi kita sampun mangertosi kaidah punika nggih, menawi sak sampunipun ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu menika mesti wonten pitedahipun Allah taala ingkang dadosaken kesaenan kangge tiyang mukmin, lan menawi tiyang mukmin menika walinipun Allah Subhanahu wa taala lan Allah ugi walinipun tiyang mukmin. Wal an hal tadri limana dallahu ta'ala ibadahul mu'minina fi hadhan nida'i thalith walisrin. Lansak menika, hal tadri, sira ngerti apa ora. Limana dallahu ta'ala, kena ngapa Gusti Allah nimbali hamba-hambani wong kang mukmin ana ing seruane wonten ing ayat punika, ana ing ayat iki nggih menika wonten ing ayat kaping nggih kalih dosa kalih ayat kaping 23 nggih, ayat kaping 23 wonten ing ayat-ayat urutan ingkang dipun awali nggih kanthi ya ayyuhalladzina amanu idnadahum liya'murahum bi akhdhil hadri min aduwihim wa aduwil mu'minina wa huwa kullu kafirin minal insi wal jinni. Allah taala nimbali tiang-tiang mukmin wonten ing ayat menika liya'murahum kangge dawuhi dawuhi supados napa ngatos atos saking musuh-musuhipun. Lan ugi musuh-musuhipun nggih tiyang mukmin menika sedaya tiyang kafir saking kalangan jin lan saking kalangan menungso. Niki musuhipun tiyang mukmin. Niku sedaya tiyang kafir saking kalangan jin lan saking kalangan menungso, mboten namung saking kalangan menungso. Wa aduhum man huwa man yuridu halakahum wa khusranahum wa dhullahum wa dha'fahum wa haqaratahum. Lan musuhipun tiyang mukmin menika man yuridu halakahum, nggih menika tiyang ingkang nggih nggadahi niat, lan ugi tiyang ingkang nggadahi napa nggadahi kehendak supados tiyang mukmin menika binasa, supados tiyang mukmin menika rugi, supados tiyang mukmin menika hina, lan supados tiyang mukmin menika lemah lan ugi terhina. Wala yakunu hadzal adu illa kafiran zaliman. Lan musuh menika mboten sanes kejabi tiyang kafir lan ugi dolim. Musuh ingkang kados mengkaten menika mboten sanes nggih namung tiyang kafir lan ugi dolim. Wal hadru yakunu bitawakkil makruhi bil asbabil masru'atil mumkinati. Lan ngati-ati wonten ing mriki kanthi napa? Kanthi nyegah al makruh, perkawis-perkawis ingkang dipun makrohaken. Perkawis-perkawis ingkang dipun makrohaken utawi dipun benci dening syariat. Kanthi sebab-sebab ingkang dipun syariataken lan sebab-sebab ingkang mungkin saged dipun tindakake. Pramila nggih dawuhipun Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum. Hi wong kang padha iman padha ngati-ati yo, padha ngati-ati yo. Ngati-ati wonten ing mriki kanthi napa? Kanthi nyegah. Nyegah perkawis-perkawis ingkang makruh dipun cegah. Lan nyegahipun menika kanthi sebab-sebab ingkang dipun syariataken. Nah, faminal asbabil masru'atil mumkinati litawaki aduwi asyayatini alisti'adatu billahi as-sami'il alimi. Lan salah setunggalipun sebab ingkang dipun syariataken kangge napa nyegah musuh saking kalangan setan. Musuh-musuh nggih saking kalangan setan inggih menika napa? Alisti'adah, nyuwun perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki kados dene nalikanipun Allah Taala ngendika, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Allah ngendika, lan nalikani yanzaghannaka minasyaitani nazghun, setan kuwi bisik-bisiki, setan kuwi ganggu kanti gangguan, mula fasta'idz jalu'o perlindungan marang Gusti Allah, innahu huwas sami'ul alim. Sak temeni Gusti Allah kuwi zat kang moho as-sami, moho mireng lan ugi al-alim, moho birsa. Nah niki salah setunggalipun sebab ingkang dipun syariataken ingkang mungkin saged kita tindakke kangge nyegah nggih saking godanipun musuh-musuh kula panjenengan sami saking kalangan setan. Nah ingkang angka kalih kanthi napa? Adamul istijabati lima yuzayyinuhu lil abdi wa tarkuhu wal i'radu anhu. Ingkang kok kalih menika kanthi kula panjenengan sami mboten ngijabahi ateges kula panjenengan sami menika mboten nderei napa ingkang dados godanipun setan dumateng hamba. Lima yuzayyinuhu lil abdi menika nggih nderei napa ingkang dipun hiasi dening setan menika kangge hambanipun Allah Taala, napa ingkang dipun hiasi. Nah menika kedah kita mangertosi ingkang dipun hiasi, ingkang dipun maksud wonten ing mriki perkawis ingkang sae dipun hiasi dening setan, diketok-ketokke, dipermak, menika ketingalipun dadi mboten sae. perkawis ingkang maksiat dipun hiasi nggih dening setan, dipun permak nggih, dipun los-los menika lajeng nampak wonten ing ajenganipun tiang mukmin dados perkawis ingkang sae, padahal niku maksiat. Lan perkawis ingkang taat menika dipun hiasi dening setan wonten ngajenganipun tiang mukmin menika lajeng dados kados dene perkawis ingkang boten sae. Pramila lajeng boten ditindakake. Nah menika maknanipun lima yuzayyinuhu lil abdi. Dumateng perkawis ingkang kale setan menika dipun hiasi. Perkawis menika kangge hambanipun Allah Taala. Ingkang sae menika dipun damel kale setan ketingalipun dados boten sae. Ingkang maksiat kale setan dipun damel nggih wonten ngajenganipun menika lajeng ketingal dados taat, lan ingkang taat dipun damel kosok wangsulipun wonten ngajenganipun tiyang mukmin menika malah dadi maksiat. Nah kanthi menika piyambakipun gampil anggenipun nggih nggeret tiyang mukmin saking mergi ingkang leres dumateng mergi ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala. Adamul istijabah mboten ngijabahi ateges kula panjenengan sami menika mboten nurut nggih mboten nderei. Lan ugi tarkuhu nilarake, lan ugi al-i'rad anhu melengos saking perkawis menika. Lajeng ingkang ketiga luzumut taharati ma'am kana dzalika. Kula panjenengan sami menika tansah nglazimaken taharah menawi kula panjenengan sami menika saged nindakake. Nglazimaken taharah menika tansah njagi kondisi kula panjenengan sami wonten ing kondisi suci, wonten ing kondisi taharah. Ingkang ngongkon sekawan menika kados pundi kula panjenengan sami menika nyegah perkawis-perkawis ingkang dipun makruhaken utawi dipun awisi dening syariat menika kanthi qiraatul Qur'ani fil manzil. Nek khusus menika saking godhanipun setan kalebet ugi. Sebab-sebab ingkang kanthi punika kula panjenengan sami menika napa saged tebih saking godhanipun setan. Ingkang kula sekawan menika qiraatul Qur'ani fil manzil. Maos Qur'an wonten ing dalem. Wasolatun nafilati fihi lan ugi salat sunnah wonten ing dalem. Nah, menika ugi ampun ngantos kita kesupen. Wontenipun dalem menika nek asring dipun damel maos Qur'an, dalem menika nek asring dipun damel salat khususipun salat-salat sunnah, lan dalem menika nalikanipun tansah nggih wonten ing mriku nggih kula panjenengan sami saged mirengaken nggih firman-firmanipun Allah Subhanahu wa taala dipun waos, insyaallah setan menika mboten bakalan betah wonten ing mriku. Ananging menawi wonten dalem kok menika nggih wonten mriku mboten nate dipun waos Al-Qur'an, mboten nate dipun ginakake kangge nindakake salat, tebih saking hidayahipun Allah taala setan saya betah wonten ing mriku. Lan kados pundi kula panjenengan sami menika nyegah saking godhanipun setan nggih menika tadhil manzil minaswari. Terus ngilangi gambar-gambar makhluk wonten ing dalem. Ngilangi gambar-gambar makhluk wonten ing dalem kula panjenengan sami. Awit setan menika remen menawi wonten mriku wonten dalem menika kok wonten gambar makhluk ibun. Wonten gambar makhluk-makhluk ibun. Kanthi sampurna. Lan minimalipun menika wajahipun katon sampurna. Nah menika sampun dipun wastani taswir. Sampun dipun wastani taswir. Menika dipun bucal. Supados setan menika mboten saya kuat anggen nggodha kula panjenengan sami. Khasatan ma yu'radu fil alati kal video wat tilfas min suwaril awahiri wal kuffar wa aswatil mazamil mukhtalifati. Khususipun nek wonten mriki Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menika ngendikake khususipun napa ingkang dipun tontonaken dening nggih, alat-alat kados sini video, nggih, televisi lan ugi gambar-gambar, nggih, al-awahil menika pezina, nggih. Lan gambar-gambar tiang kafir, nggih, wa aswatil mazamil lan ugi suwanten-suwantenipun penyanyi. Nggih, suwanten-suwantenipun para penyanyi. Nggih. Awit nyanyian menika nggih kalebet musik menika dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yudqas syaitan wa ikhwanuhu. Kanti kados mengatan menika setan saged langkung dipun hindari. Setan lan sederek-sederekipun. Nggih, lan kanca-kancanipun menika saged langkung dipun hindari. Nah, nek niki wau wonten awal nggih kula panjenengan sami kados pundi njagi saking godhanipun setan nggih. Nek selajengipun menika kepripun anggen kula panjenengan sami menika njagi saking godhanipun nggih musuh utawi keburukan nggih kejahatan saking musuh nggih saking kalangan menungso nggih. Nek wau saking kalangan jin. Kados pundi nggih kula panjenengan sami njagi nggih saking musuh saking kalangan menungso, musuh-musuh Islam. Menika erat kaitanipun nggih napa kalian peperangan. Nek wonten kondisi perang nggih. Sepisan menika adamu husnidzanni bihi ai bil aduwil kafiri daiman wa abadan. Boten husnudzon dumateng musuh. Nggih menika nggih musuh saking kalangan nggih tiang kafir. Awit napa nek husnudzon teng musuh saking kalangan tiang kafir menika mboten wonten papanipun. Klentu kok kula panjenengan sami husnudzon. Nggih pramila nggih mboten pikantuk wonten ing mriki. Supados saged langkung jagi saking makar-makaripun musuh-musuh Islam saking kalangan menungso. Ingkang engko kalih iqdadul iddatil harabiyyati bihasbil qudrati ala dhalika. Nyiapaken nggih alat-alat peperangan kanthi tentu kemawon menika nggih kados dene kemampuan kula panjenengan sami utawi sak kemampuan kula panjenengan sami. Ada dasar dawuhipun Allah taala wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin. Lan bodo siap no wong kang bodo iman bodo siap no kanggone musuh-musuh Islam kuwi mas tatoktum apa wae kang bodo iso sira mampui min kuwatin arupa kekuatan. Terus Allah dawuh supados a'idulahum kula panjenengan sami nyiapake kangge musuh-musuh Islam menika wau. Lan selajengipun menika napa isnadu amril qiyadatil harbiyati ila dawil kafaati binal kudratil badaniyati wal ilmiyatil harbiyati wal imaniyati aruhiyati. Kalau panjang sami nyandarakan okay, urusan kepemimpinan perang menika dumateng dawil kafaat tiang ingkang gadai kemampuan. Ampun nek milih pimpinan perang menika saking tiang sing mboten nggadahi kemampuan. Nggih, supados anggenipun milih menika tiang ingkang nggadahi kemampuan saking badaniyahipun lan ugi pengetahuan peperanganipun lan mboten kesupen lan menika ingkang paling pokok inggih menika al-imaniyah ruhiyah. Keimanan nggih ruhiyahipun. Keimananipun menika ugi dados ukuran pokokipun. Ingkang kok sekawan wujubu khibratin askariyatin kamilatin. Wajibipun kula panjenengan sami nggadahi kewaspadaan militer nggih. Kedah wonten kewaspadaan militer. Lajeng ugi wajibipun ingkang engko gangsal kula panjenengan sami menika ngatos-atos. Lan anggenipun ngatos-atos menika maknanipun istidad menika tansah persiapan, tansah siap. Siapipun sempurna wonten ing dinten dame utawi wonten ing dinten peperangan sami mawon. Nek pas dame ateges mboten wonten peperangan utawi wonten ing dinten-dinten biasanipun menika kewaspadaanipun nggih tetap sami kados dene nek kula panjenengan sami nggih wonten ing kondisi perang. Lajeng ugi taatullahi wa taatu rasulihi bisuratin amatin. Taat dumateng Allah lan taat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi fi'lil awamiri wastinabil manahi. Ingkang kados mekaten menika kanthi kula panjenengan sami nindakake dawuh-dawuhipun Allah lan nebihi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing peperangan lan ugi nalikanipun wonten kondisi sami kondisi napa tenang lan boten peperangan. Idz dzunubu mujibatun lil uqubati minallahi taala. Dosa menika ndadosaken hukuman saking Allah taala. Lan hukumanipun Allah Subhanahu wa taala menika saged arupi kula panjenengan sami kalah saking musuh-musuh Islam. Pramila wontenipun negara Islam ingkang lajeng kalah saking musuh-musuh Islam menika saged awit saking dosa-dosanipun. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala mekaten nggih tafsir saking surat An-Nisa ayat kaping 79 lan menika urutanipun ayat kaping 23 ayat-ayat ingkang dipun awaliya ayyuhalladzina amanu. Nggih mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken mungkin dadosaken tambahan pangertosan kangge kula panjenengan sami lan wonten kelentunipun atur kita nyuwun pamuntun insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan sanesipun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.